वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकृवश कृपासीवश पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकंकरोतिजालंगुंगलंगिरीपा तमहं वंदे परमानंदमाधव बिंदावन तुलसीदेव वै पिया वै केशवशक्तिपद देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरेण धैयम् सदा परिभवग्न भविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिंचनुतम् शरण्यम् भीतातिहम् पुनतपाल भवदीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् त्यक्ता दुस्तज्ज सुरेशीतराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगातरण्यम मायामेघ दैत्यप्सितं वधावदो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गभोदू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका कदा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे आजान लंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वरानसीपुरपति भजवीशनाथम बागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संगी त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jangavam varanendaru damaruto, stunmanti divvaistavai, vedai sangapadakramopanishadai, Gayanti yam samaga dhyanavastita tadgati namanasva pasvanti yam yogina yasam tam na viduhu sura suragana devayatasmai namaha. Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye अधक्ष जो भगवान परात्पर अखिलेश्वर अधक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता अधक्ष जो भगवान का सेवा कोई नहीं करना चाहता लेकिन माया का सेवा सब करना चाहता है बिना बुलाए माया का सेवा करने के लिए सब बहुत व्यस्त है हर वक्त पोपात कहते हैं कि देखो हमारा गुरुपाद पद्म परमहंस श्रेष्ठ श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का सामने बहुत सारे आदमी घेर के रहते थे हर वक्त वो लोग परिचय देना चाहते थे कि ये परमहंस बाबा का हम लोग अपना आदमी है ऐसा बोल के थोड़ा प्रतिष्ठा लेने का चक्कर में अपना जिंदगी गुजारते थे श्रील बाबा जी महाराज जी परमहंस बाबा ये लोगों को कभी धक्का लगा के भगाया नहीं धक्का लगा के उन लोगों को भगाया नहीं भाग जाओ हमारे पास से ऐसा बोला नहीं लेकिन अंतर से कभी इन लोगों को ग्रहण भी नहीं किया गुरु वैष्णव परमहंस गुरु वैष्णव जब किसी को अंतर से ग्रहण करते हैं अपना आदमी बोल के अंतर से जब ग्रहण करते तो सोच लो कि इसका भगवत प्राप्ति हो गया जब गुरु वैष्णव परमहंस गुरु वैष्णव किसी को अपना आदमी बोल के ग्रहण किया तो इसका मतलब यह है वो उसका भगवत प्राप्ति हो गया सोच लो ऐसा निश्चित है श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का पास है आजू बाजू में सामने बहुत सारे दुष्ट आदमी रहते थे भजन का बेस बना के गुप्त रूप अत्याचार करते थे लेकिन ये लोग झूठा बोलते थे बार बार झूठा बोलते थे हर वक्त महाराज अंतर्जामी सब जानते हैं बोलते थे आप काल कहाँ गए थे रात को आपको ढूंढा मिला नहीं बुलाया था आपको तो बुलाया था मैंने बहुत बार आप कहाँ गए थे बोला ना यहीं थे यहीं तो थे ना हम तो बहुत बुलाया आप अब मिले नहीं ना इधर ही थे हम अच्छा अच्छा हो सकता है अगले रात को बाबा जी महाराज क्या की सब जानते हैं महाराज फिर दूसरे दिन जो है उसको बोला काल आप कहाँ गए थे आपको हम ढूंढा था नहीं इधर थे हम आपका बिस्तर आ जाके देखा सब देखा आप तो नहीं थे उधर कैसे बोल रहे हो आप उधर थे बाद में महाराज जी बड़ा दुखी होकर बोले इतना सस्ता चीज के लिए आप जिंदगी खराब कर रहे हो भजन करने आए हो इतना छोटा मोटा तुच्छ चीज़ के लिए आप अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं इसके बाद देखा गया किसी रोमनी का साथ वो शादी करके चला गया ऐसे बहुत आदमी भजन में आए और व्यभिचार करे और गौड़ी मठ का बदनाम हो जाए ये कभी भी इस सहन नहीं होता ये हो नहीं सकता इसीलिए देखो जो रूपानुगो धारा जो है वैशिष्ट विचार है इस विचार के अनुसार बार बार मेरा ये विनती है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श है, भक्ति विनोद ठाकुर शिला प्रभुपाद का अनुगत्य में वही शिक्षा को ग्रहण करो। परम सत्व जो वस्तु है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जैसे वो परम सत्व वस्तु है, ठीक है चलो थोड़ा बहुत झूठा थोड़ा बहुत असत्य वस्तु उसका साथ मिलाया जाए। परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी बोलते थे अर्ध सत्य वस्तु आधा सत्य, अर्ध सत्य जो आधा सत्य है वो झूठा ही है। समझो को आपने आधा सत्य बोला, पूरा सत्य बोला नहीं। परम पूज्यपाद केशव गोस्वामी महाराज शास्त्रों का विचार ही है ये। आधा सत्य का मतलब ये आधा सत्य का मतलब ये झूठा ही है, सत्य नहीं है। इसलिए परम सत्य वस्तु से बहुत दूर हट गया, सारे जितना सारे समाज है बहुत दूर हट गया, कैसे चर्चा करें। भक्ति विनोद धारा का बारे में हम सायंकालीन अधिवेशन में थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि आज ही अंतिम है, कल तो सुबह में थोड़ा होके हम छोड़ देंगे, कल चले जाएंगे। तो उस समय सायंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे प्रभुपाद क्या बोले, भक्ति विनोद धारा का साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मना कर दिया, इसमें बड़ा नुकसान होगा आप लोगों का, कभी भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं। भगवत प्राप्ति हर हालत में संभव नहीं अगर ऐसा चलते रहोगे। काल चर्चा किया था ये चौ महीना का बारे में, ये चौ महीना का बारे में परम पूज्य केशव गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सारे चौमासा हमारा गुरुजी भी चौ महीना का बारे में बहुत सारे चीज लिखे हैं, लेकिन सबका मूल है चौ महीना मनाने का जो तरीका है। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज ने बताया है, जो लोग बोलता है हम लोग चौमासा उतना मनाना संभव नहीं है, हम एक महीना मनाएं कार्तिक महीना, चौ महीना इतना कैसे कैसे कठिन है, बहुत संभव नहीं। परम पूज्य केशव गोस्वामी बोलते हैं वो लोग कुछ जानते ही नहीं, मूर्ख है। चौ महीना का महिमा जो है वो, फिर पुरुषोत्तम मलमास का, जिसको मलमास बोलते हैं जड़ जगत का आदमी, इसलोग इस महीना है चौ महीना मनाने का जो महिमा है, ये सब पूरा समाज के लिए, सबको ही के लिए चौ महीना सबका लिए, ऐसा नहीं कि मठ में जो है भजन के वो सबका लिए, समाज का स्मार्तो लोग जो है उसका लिए भी है, जो लोग गंदा चीज़ खाता है उसका लिए भी चौ महीना का विधान है लिखा है, वो लोग भी चार महीने ये सब ना खाए लिखा है, त्रिसंग ना करे, तैलमर्दन ना करे, कुछ ना, ऐसा विधान है वो लोग के लिए भी, क्योंकि कम से कम चौ महीना मनाते मनाते उन लोगों का जो प्रवृत्ति है थोड़ा चेंज हो जाए, चेंज हो जाए, प्रवृत्ति तो चेंज होने वाला नहीं, फिर भी चेंज हो जाए थोड़ा, ऐसा नियम है। चौ महीना का वास्तव नियम है ये चैतन्य महाप्रभु खुद दिखाया, ये हम भागवत का भी ये विचार है। नारद जी महाराज का प्रसंग में देखोगे, साधु का जो एक साधु का झंडू आया पूरा बैठ के हरि कथा कीर्तन के चौ महीना, श्रीमन महाप्रभु ऐसा विचार दिखाया, जब भी दक्षिण भारत भ्रमण करते करते देखे चौ महीना आ पहुंचा तो सोचे चौ महीना आ गया, चलो श्रीरंगम में बैठ के पूरा हरिकथा कीर्तन। चौ महीना मनाने का यही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल्स प्रधान, जो हरिकथा हरि कीर्तन में डूब जाओ। चौ महीना का नियम है जो हरिकथा हरि कीर्तन में डूबे जाओ, संसार का स्थिति ना रहे, नहीं तो मुश्किल है। जब तक आप संकीर्तन नहीं करोगे, जब जिंदगी में किसी का संकीर्तन बोल के चीज गुरु वैष्णव का कृपा से अपना अपना जवान में उदित होता है ना, सब कोई का संकीर्तन नहीं होता, जिसका होता है वो जानता है संकीर्तन क्या चीज़ है। और आवेश जो काल हम चर्चा किया था सायंकालीन अधिवेशन में, आवेश का मतलब है जो हरि कथा कीर्तन जो है, हरि कथा कीर्तन में डूब जाना, जैसे चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे पार्षदों के साथ, बाहरी जगत का कोई अनुसंधान नहीं रहे। अंतिम में शरीर छोड़ने का समय यही तो चाहिए ना, अंतिम में क्या चाहिए, सारा जिंदगी जो भजन किए उसके बाद अंतिम में क्या चाहिए, अंतिम में नारायण स्मृति ही, अंतिम में कृष्ण स्मृति यही तो चाहिए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंतिम में नारायण स्मृति, पूरा जिंदगी आपने क्या किया भजन किया कि क्या किया, लड़ाई झगड़ा करने का कोई दरकार नहीं, एकदम अंतिम समय में पता चलेगा कौन क्या किया है, सॉरी छोड़ने का समय उसका अगर स्थिति बने रहे तब तो कहना ही क्या है ठाकुर जी का एक। इसीलिए चौ महीना मनाने का अभ्यास बहुत ठीक, बिल्कुल साधु संघों का साथ सर्वगत, ऐसा तो संसार का काम थोड़ा है ही है, लेकिन ये देहरो क्रिया अभ्यास करीबो जीवन यापन लगी, ये देहरो क्रिया अभ्यास करीबो जीवन यापन लगी, ऐसा विधान है। काल जो चर्चा किया है चौ महीना का समय जो है स्वयं एकादशी से लेकर उत्तान एकादशी तक ठाकुर जी स्वयं करते हैं जोगमाया को, जोगमाया आश्रय करके स्वयं करता है, काल चर्चा किया था। इस श्रुति का जो स्तुति है इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत गंभीर चीज़ है, इसमें हम व्याख्या करते रहे तो ये जो श्रुति का जो श्लोक है इसी व्याख्या में एक महीना होगा नहीं, एक महीना लग जाएगा। ये जो वेद स्तुति का इसका माने क्या है, इतना गंभीर, बहुत सुंदर मायावाद खंडन है इसका अंदर में बहुत सारे। जय जय जा जजाम जित दोष गिभीत गुणम तमसि जदात्मना सम बरुद समस्त भग अग जगदोक साम किल सक्त बबोधक थे क्वचिद जय आत्मना चचर तो अनुचरित निगम। ऐसा करके काल इस श्लोक का व्याख्या किया था। जय ठाकुर जी को वेद आदि, ठाकुर जी को बड़ा भारी स्तुति किए, ठाकुर जी स्वयं रहते हैं ना चौ महीना, उस समय वेद सब स्तुति कहते रहते हैं, उपनिषद सब स्तुति, और अंतिम में वेद उपनिषद जो है ये वेदों का वेद उपनिषद आदि जो है इसका इच्छा है ये ठाकुर जी हमको गोपियों का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य हमको भी दान कीजिए, गोपियों का जो सौभाग्य है वो हमको चाहिए। इसलिए अंतिम में देखे प्रार्थना आएगा, उधर विचार करें देखोगे उसमें क्या है, भले वेद आदि सब जो ठाकुर जी से कृपा प्राप्त हुआ है, अंतिम में ब्रजभूमि में गोपी देह प्राप्त करके कृष्ण भजन किए, ये अंतिम उद्देश्य है। ऐसा जो है काल थोड़ा चर्चा किया था, इसको याद दिला दे। जय जय जोही अजाम, हे अजीत आप आपका जो माया है उसको इसको काटो मारो, क्योंकि ये जो माया है माया के द्वारा हमारा भगवत दर्शन नहीं हो पा रहा है, माया इतना प्रभावशाली है जिसके द्वारा ठाकुर जी आपका दर्शन संभव नहीं होता। काल इस बारे में चर्चा किया, माया का प्रभाव इतना है, ठाकुर जी खुद गीता में बताए मामी बुजो प्रपद्यंते माया में तम तरंतिते, माया वो तर सकता जो हमारा चरण में शरणागत हो जाए, नहीं तो कभी भी हालत उसका संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं कि माया को पार कर जाए। ठाकुर जी का कृपा हो गुरु वैष्णव का कृपा हो तो माया अनायास जय हो जाए, माया जय के लिए यहाँ तक कि प्रभुपाद जी बड़ा दुख के साथ बोले देखो तमाम जिंदगी अगर माया जय करने के लिए गमा दिया तो भगवत भजन कब करोगे, अगर तमाम जिंदगी जो है थोड़ा गंभीर कर दो तमाम जिंदगी जो आपका है वो अगर माया का साथ लड़ाई करते करते कटा दो, पूर्ण माया जय नहीं हुआ, कब हरि भजन कब करोगे? हरि भजन कब करोगे? माया का साथ लड़ाया, माया जय नहीं हुआ पूरा जिंदगी। हर वक्त अपना विवेक को क्वेश्चन करना, हर वक्त अपना विवेक का साथ बात करना कि हमारा स्थिति क्या है। हर वक्त अपना विवेक के साथ बात करना जो हमारा स्थिति क्या है, नहीं तो होगा नहीं। यहाँ जो है बहुत सारे स्तुति है इसमें। उसके बाद जो बोले देखो, बहुत सारे स्तुति है, मैं दो एक उठा के बोल रहे हैं। उदरम पासते जरिषि बात्म सुकुर पदि सौपरी स्वर पादतिम हृदय मारुनयोदहरम तत उदगादनंत तबधाम शिरो परमम पुनरिह जत समेत न पतंति कितांत मुखे कितन। उदरम पासते जरिषि बात्म सुकुर पदि सौ परिसर पद्धति हृदय मारन योदर। भले इधर बताया ये ठाकुर जी, ऋषि मुनि ऋषि जो है, ऋषि जो है जोगी सब है, स्थूलदर्शी जो है, वो लोग क्या ऋषिरा हृदय मध्य में जो मणिपुरस्थ ब्रह्म उपासना करे, करते करते इतना कष्ट करता है देखो। और बोले अरुणे और ऋषिगण बहुत सारे भाग है, जो वो जो अरुणे और ऋषि है हिदवत्व तो नारी मार्ग में सूक्ष्म रूप ब्रह्म की उपासना करे, वो अरुणे अरुण अरुणे और ऋषि का वो जो मार्ग है। ऋषिगण नारी का अंदर, नारी को ऐसा ऐसे जगाते धीरे धीरे, सुषमा नारी हो के धीरे धीरे ऊपर जाके एकदम मणिपुर धीरे धीरे ऐसा करते हैं। यहाँ आज्ञा चक्र है, धीरे धीरे ये सब करता है, बहुत सारे चीज़ है सब, योग का पद्धति है। और ये लोग जो है जगह ठीक ठाकुर जी आपका चरण में विनिवेश करे तो न पतंत कृतांत मुखे, इसको जो है कभी जमराज जी उसको पकड़ नहीं पाते, नियम है। ऐसा करके बहुत सारे स्तुति किए हैं। और उसका बाद जो स्तुति है, उसका बाद बहुत सारे स्तुति हैं, उसका अंदर में एक है इम्पॉर्टेंट जो हम अभी बताएं। सब श्रुतिगणों बीच स्तुति, सब श्रुति स्तुति सब एक था, इकट्ठा होके ठाकुर जी को स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना में कह रहे हैं कि देखो ठाकुर जी, निभित मरुण मनो खदिर मुनयो उपासते तदर्योपी जजो स्मरणा स्त्रिय उरुगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त दिय वयम पिते समा समधि संग्री सरोज सुधा। निभृत मरुण मनोक्ष दीर जोग जो जो जोग जो जो हृदय मुनयो उपासते तदर्योपी जजो स्मरणा। हाँ भले मुनि ऋषिगण जो है एकदम तीव्र मनोनिवेश करके योग के द्वारा निवृत्त मरुण मनोक्ष आँखें मूंद कर सूरा मन का वृत्ति को निरत करके इंद्रिय वृत्ति सारी इंद्रिय वृत्ति तथा मनोवृत्ति को पूरा निरोध करके एकदम आपका उपासना करता है हृदय में। हे ठाकुर जी आपको आपका दर्शन चाहता है। और ओरिगण जो शत्रुगण है जो कृष्ण को मारने के लिए व्यवस्था किए, मारो कृष्ण को, ऐसा जो है वो लोग क्या हुआ, जैसे शिशुपाल है आदि, इसके अवस्था क्या हुआ, बोले ये अंतिम में ठाकुर जी जब शिशुपाल को क्या की, उद्धार कर दी। तदर यो पी जो जो स्मरणा, कंस कृष्ण का शरण में लगे थे, हर वक्त लगे थे ना, इसे तो नारद जी ऐसा बोले ना, तस्मात नारद जी युधिष्ठिर महाराज के बोले देखो, केनुपुपाये नो मनः कृष्णे निवेशत somehow you will have to concentrate your mind unto the lotus feet of Krishna somehow ये overall conception ये हम गौड़ीय वैष्णव के लिए नहीं बोल रहे पूरा तमाम जगत के आप किसका क्या कंसेप्शन इसका विचार बाद में है जब भी नारद जी ऐसा बोले जो केनुपुपाये नमनः कृष्ण निवेश कैसे भी हालत से कृष्ण में मन निवेश करो तो मंगल होगा इसका मतलब ये नहीं कि कंसो कृष्ण को मारने के लिए विचार किया हर वक्त पानी पीने जाए उसमें कृष्ण है अरे नहाने जाए कृष्ण है मारने आ रहा है हमको है उसका भाव जो हर वक्त डरता है कृष्ण मारने आ रहा है मेरे को तो ये जो है या जरासंधर है शिशुपाल है ये लोग कृष्ण को शरण किए नहीं बैरी भाव शत्रु समझ के शरण किए नारद जी महाराज बड़ा सुंदर विचार प्रस्तुत किए देखो दुनिया में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि नहीं देख लेना सब कोई का होगा यह जितना है सब कोई का होगा अगर किसी ने आपका साथ बेईमानी किया बदमाशी किया बहुत खराब किया तो घर जाओ बिल्कुल बार बार उसका दिया हम देख लेंगे बेटा मोड़ के चटनी बना देंगे आता है ना विचार लक्का भी ये मिले तेरा सूर्या काम तेरे को देख लेंगे अरे महाराज जितना समझाए वो घूम फिर के हम देख लेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं ये जो कंसेंट्रेशन नारद जी महाराज बोले देखो बैरी भाव के द्वारा जितना कंसेंट्रेशन होता है उतना कंसेंट्रेशन अनुकूल भाव में करते जाओ होगा नहीं अरे कृष्ण भजन करो संत महात्मा बोले अरे कृष्ण भजन तो कर ही रहा है यार क्या संसार भी तो है करो हम तो कृष्ण भजन ही लगे हैं हाँ तो देख ही रहा है हम कृष्ण भजन में लगे हुए वो हम तो पागल है इसीलिए गाली देते रहते हैं हर वक्त सब कृष्ण भजन में लगे एक हम ही है कृष्ण भजन में नहीं है ऐसा उचित है विचार सारे दुनिया कृष्ण भजन कर रहे हैं एक हमारा कृष्ण भजन नहीं हुआ ये विचार ठीक है तो बात ये है जो प्रतिकूल भाव लेकर कृष्ण को चिंता करे तो वो लोग असुर लोग करे ये जो प्रतिकूल भाव लेके कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है लेकिन ये हम लोग ना करें हमारा गौड़ीय भजन का उद्देश्य नहीं है इसका विचार विश्वनाथ चक्रवर्ती सुंदर दिखाए देखो तो भगवान का जो स्मृति भगवान का स्मृति अनुकूल भाव भजन इसलिए रूप गोस्वामी पाद बहुत सारे सुंदर बताए अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जन इत्यादि सब है हैं है ना रक्षस्यैषी इति हैं गोपतित्य वर्णम यथा इत्यादि सब विषय है तो इसमें प्रधान है अनुकूल संकल्प अनुकूल क्या है इसका बारे में रूप गोस्वामी पाद और भी बताएं अनुकूल राधा रानी हमारा गौड़ीय भजन का ये सबसे गुप्त रहस्य है अनुकूला एकदम 100% अनुकूल है राधा रानी मतलब जो कृष्ण का भाव है वही राधा रानी का भाव है एकदम एक चूल भी इधर उधर नहीं तो ये जो अनुकूल भाव जो है ये अनुकूल भाव लेके भजन करने के लिए बताया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम अभी इसका ऊपर चर्चा करने चले तो बहुत दिन लग जाए बहुत दिन इसमें जसोदा मैया जब गोपी जसोदा मैया जब अपना दूध को चूल्हे में चढ़ाई थी उसको उतारने की उसमें तो कृष्ण का गुस्सा आ गया था हमारा पेट भरा नहीं फाड़ दिया क्या हम सोचे कि जसोदा मां प्रतिकूल भजन कर रहे हैं कितना फाइन कंसेप्शन आएगा साधु संग करो जिंदगी को ऐसा बनाओ कि हर वक्त सब भूल जाओ जाके साधु संग में डूब जाओ बाहर में किसी भी वस्तु मत देखो अंधा बना दो आंखों को ऐसा बना दो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है साक्षात बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन मागिया खाइया करे उदार भरण बैरागी करे सदा नाम संकीर्तन बैरागी का दूसरा कोई काम नहीं धंधाबाजी बंद करो जरा सा भी कुछ धंधाबाजी करोगे बाद सत्यनाश। वैराग्य हैया करे परपेक्षा हैं हैं, वैराग्य हैया करे परपेक्षा कृष्णो प्राप्ति नहीं होता है, कृष्णो करें उपेक्षा, भक्ति सिद्धि है नहीं होता है, कृष्ण उपेक्षा करता है, ऐसा है नियम का। हर वक्त संकीर्त प्रभुपाद का समय ऐसा ही विधान था, कोई ब्रह्मचारी सन्यासी को हर वक्त संकीर्तन करो, संकीर्तन में डूबे रहो, हर वक्त संकीर्तन। भिक्षा करने में उधर भी संकीर्तन मूल्य के थे, तुमको भिक्षा माने रुपया पैसा इकट्ठा करो, ऐसा नहीं, संकीर्तन करो, समझाओ लोग को, यही भिक्षा का पद्धति है। और ऐसा जो ऋषि मुनि जो तपस्या भजन करते करते आपको दर्शन करने का कोशिश करते हृदय में कर हैं, ऐसा जो स्त्रीय उरुगेंद भोग भुज दंड विषक्त दियो, और जितना सारे कामिनी लोग, कामिनी है जो गोपी लोग हैं अपराकृत जोशित, वो लोग जो आपका जो इतना सुंदर लंबा हाथ, इतना सुंदर बपू कृष्ण का, कोई देखे तो कहीं उसका तो वो तो पागल हो जाएगा। कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण स्वयं जो है द्वारिका में अपना जो स्तंभ है, स्तंभों का उस पर अपना रूप को देखे, बोले इस किसका रूप है, ये कौन है, अपना रूप देख के अपना आलिंगन करने जाता है, अपने आप अपना जो रूप है उसका आलिंगन कर, कौन है ये, ऐसा करके मोह प्राप्त हो गया। तो ये जो गोपियों गोपी जो है, जितना सारे गोपी आपका अजान लंबित भुजो जो है, ये अपूर्व रूप देख के आपका आपका जो ये हाथ है वक्षस्थल है, इसमें इसमें आलिंगन प्राप्त करना चाहती है सब। स्त्रियो उरोगेंद भोग भुज दंड विषक्त दियो, माने जैसे विषय में इसका वर्णन है, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आमिष, आमिष खाने के लिए जैसे आप जगह जगह का राक्षस और असुरों की इच्छा होता है ना, आमिष खाने के लिए, आमिष खाने के जो लोभ है, ऐसा उदाहरण दिया कौन, बिल्वमंगल ठाकुर जे, ये आमिष खाने के जैसे लोभ होता है, कृष्णों का जो रूप है जो गुण है इसके लिए ऐसा तीव्र आकर्षण हो जाए, तो ऐसा ये उदाहरण देखने में बहुत खराब है, लेकिन जो जाने वो जाने, लिखा है आमिष में जैसे मन एकदम खींच खाने के लिए, ऐसा कृष्ण का रूप गुण लीला परिकर सब अपना इंद्रियों के द्वारा जो आस्वादन होता है, ये बड़ा गुप्त चीज़ है। बिल्वमंगल ठाकुर लिखा है सब सुंदर, अस्थियो उरुगेंदो भोगो भुजदंड विषक्त दियो, तुम्हारा ये भुजदंड ऐसा जो है देख के कामिनियों का बड़ा लोभ होता है, आहा कभी हमको आलिंगन करे प्रभु ऐसा। और जितना सारे ये जो स्तुति है, जो श्रुति श्रुति अभी प्रार्थना कर रहे हैं कि वयम अभी हम लोग भी हैं ते समा समा समदृश्य अमृत सरोज सुधा, आपका चरण का जो अमृत गोपी लोग ने पी हैं, ऐसा मैं भी हमारा अंदर में भी ऐसा इच्छा है, ऐसा आपका आस्वादन करे, आपका चरण का अमृत जो है ऐसा आस्वादन करे, ऐसा करके मायावाद का भी खंडन है इसमें हैं। बद्ध जीव जो है, छोटे जीव, ये कभी अपने को ब्रह्म ना बोले, ब्रह्म का अंश तो है ही है लेकिन ब्रह्म ना बोले, इसलिए एक तो सुंदर श्लोक है इसका मायावाद का खंडन के लिए श्लोक बोलो जो अपरिमिता ध्रुवास्तनुवृतो यदि सर्वगता थरहीन सहस्यते नियमो ध्रुवो नितरा अजनी च जानमयो तदवमी च विमोचनी अंत्रिवेद समानता जदमतम मत दुष्टतया अपरिमिता अपरिमिता ध्रुवास्तन वृतो यदि सर्वगत स्तरहीन सशतीत नियमो ध्रुव नेत नेतरथा। भले अगर बद्धजीवी ब्रह्म है तो हो गया छुट्टी, लिखा है बद्धजीव शासन का योग्य है, ओवरऑल रूप से तमाम पृथ्वी देखो, तमाम पृथ्वी का अनंत कोटि जितना बद्ध जीव है, ये सब जितना सारे बद्ध जीव है, ये लोग शासन का योग्य है, सबको अनुगत करना चाहिए, इसका यही प्रमाण दिया। अगर बद्ध जीव को बोलो कि ब्रह्म हो गया तो उसका हालत ऐसा क्यों, करुण हालत, हर वक्त अपना मन जो है अपना बस में नहीं है, अपना शरीर है, इंद्रियों है, एक एक जगह खींच रहा है, आंखें एक जगह खींच रहा है, कान एक जगह खींच रहा है, ऐसा बुरे हालत है। तो ये अनंत विभु वस्तु जो है, अनंत जो है, ये इसके द्वारा बद्ध जीव शासित होनी चाहिए, ये शासन का अंदर रहना चाहिए, शासन का बाहर चले जाए तो होगा नहीं, पूरा छुट्टी हो गया। ऐसा करे अगर कोई बोले कि जीव ब्रह्म हो गया, ऐसा है, जीव कभी सर्वव्यापी नहीं है, जीव सकल वस्तु नित्य अनंत सर्वव्यापी है, यदि ऐसा ही है ताहले समस्त प्रयुक्त अपना नियंत्री जो एक व्यक्ति नियंत्रा है, इसका तले इग्नोर हो जाए, मायावाद हो जाए, शासन करता कोई नहीं है, तो इसमें दोष लगता है बड़ा। अजनिच जनम तदभिमुच नियंत्रि भवेत है, ये जो मत है ये मत दुष्ट मत है, मायावाद मत है, ये मत जो है ये मायावाद मत है, ये मत ठीक नहीं। ऐसा करके बहुत सारे सिद्धांतों का चर्चा हुआ है, और हो सके तो काल हम इस विषय के ऊपर चर्चा करें, बहुत सारे सुंदर सुंदर ये सब है, विजित ऋषि को वायु वीरगंध, ये सब काल चर्चा करेंगे, क्योंकि काल श्रील गुरुपाद पद्म का आज रात जो है, रात 2:00 कितना मिनट, पूर्णिमासी में, रास पूर्णिमा में गुरु जी शरीर छोड़े थे, इस विषय में काल थोड़ा पहले चर्चा करें, उसके बाद 11 स्कंद का बाकी चर्चा करके हम छोड़ेंगे, इसका बारे में चर्चा आएगा, बहुत सारे सुंदर सुंदर सब श्लोक है इसका अंदर में, और बाद में स्तुति आदि चर्चा करने का बाद, इसका बाद नारद वाचो, नारद जी अब सुखदेव गोसाई बोले, एवं स ऋषिनाम आदिष्टम गृहीत्वा श्रद्धा आत्मवान पूर्ण श्रुतो धरो राजन आहो वीर व्रत मुनि। मतलब ऐसे सुखदेव कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनिवर नारद ऐसे इसी तरीका से निज गुरु नारायण, जिसका पास पूछने के लिए गया था ना नरनारायण, और नरनारायण ने ये सब बात बोला, ये जो स्तुति बोले नरनारायण, जो नरनारायण नारद को बोला, और नारद जी बाद में सिखाया हम लोगों को, तो निज गुरु नारायण कृतिक आदिष्ट होके श्रद्धा होकर श्रुति सकल, श्रुति अर्थ सकल हृदय के धारण करके कृतकृत्य होके अभी स्तुति करना शुरू कर दिया नारद जी। नरनारायण जी का पास ये जो वेद स्तुति का विषय जो है, नरनारायण बोला जे ठाकुर जी जो साइन करते हैं ऐसा ऐसा होता है, इसी विषय का नारद जी सुन के बड़ा कृतकृत्य हो गया, और उसके बाद नारद जी जो है स्तुति कर रहे हैं, अभी नारद जी है अभी नरनारायण को स्तुति कर रहे हैं। नमोस्तस्मै भगवते कृष्णाय अमलकीर्तये जधत्ते सर्वभूतानं अभवायो शतीकलः। ऐसा करके बहुत सुंदर, ऐसा करके सुंदर स्तप कर रहे हैं। सभाजित भगवता कृतासन परिग्रह, सभा जीतो भगवता कृता सभा जीत भगवता कृतासन परिग्रहो तस्मै तद्वर्णयामासो नारायणो मुखच्युतम्। जो सोत्प्रेक्षक आदिमो धनिधनी जो अव्याक्त जीवेश्वरो जो सृष्टेदमनु प्रविश ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति था जं शम्प्यद्यहातो जमनुसै सुप्तः कुलायं जथा तं कैवल्य निरस्तो जनिमभयं धैर्यस्रं हरिं जो सोत्प्रेक्षक आदि मध्य निधने जो अव्यक्त जीवेश्वरो जृष्टिदमनु प्रविष्ट ऋषिना चक्रे पुरा स्वस्थिता। इसका माने है जो देखो बात ये है कि ये जो ठाकुर जी है वो ठाकुर जी को हरि को हम चरण ध्यान करें पूजन करें आराधन करें। जो आदि मध्य निधने जो आदि में ठाकुर जी है मध्य में है अंतिम में भी वही ठाकुर जी है। सब समय ठाकुर जी है और कोई कुछ नहीं है बाकी। सृष्टि करके जब हर वस्तु का अंदर में ठाकुर जी प्रविष्ट हो गए ज सृष्टिदम अनुप्रविश्य ऋषिना है हर वस्तु में ठाकुर जी अनुप्रविष्ट होके। और गीता का बात भी है ऐसा अहम बीजो प्रदे पिता इत्यादि काल चर्चा किया था। ऐसा करके बोल रहे हैं कि देखो बोले सुंदर है इधर प्रकृति और जीव मूल कारण लेकिन इसके भी मूल कारण कौन है ठाकुर जी जिन्हें सृष्टि करके जीव सब वस्तु में अनुप्रविष्ट हो जाते। ये जो भोगायतन निर्माण किया ये जड़ जगत जो निर्माण हुआ किस लिए ये जड़ जगत के जो निर्माण हुआ किस लिए जड़ जगत का जो निर्माण हुआ किस लिए जितना सारे बद्ध युगों का ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि जड़ जगत अगर नहीं है जड़ शरीर अगर नहीं है तो भोग आयतन ये जो भोग का सुख का दुख का भोगने का उसके बाद ट्रीटमेंट होते होते यहाँ अपराकृत जगत है विघंत गुरु वैष्णव भी आते हैं लेकिन ये लोगों का साथ ये जगत का कोई संबंध ज़्यादा नहीं कुछ नहीं है ऐसे ही है। उसका प्रमाण पहले भी दिया था हमने ये प्रपंच रचना हुआ था ये जड़ जगत में आपका जो पूर्व किया हुआ कर्म फल का भोग के लिए है तो भोग नहीं होगा स्थूल शरीर के बिना। इसलिए ये जगत का निर्माण है इसमें भोग करो इसमें सारे सुविधा दिया ठाकुर जी धाम को भी भेज दिया सब इसमें तुम्हारा सुविधा दिया इच्छा है तो आ जाओ हमारे पास नहीं तो जाओ भोगो तमाम दुनिया में भोग का वस्तु है जाओ भोगो और नहीं तो हमारे पास आ जाओ ऐसे। ऐसा करके जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति एक व्यक्ति सो रहा है ना एक व्यक्ति सो रहा है तो एक सोया हुआ व्यक्ति क्या अपने को देख सकता। मेरा बात ध्यान से सुनना एक व्यक्ति सोया हुआ है वो सोया हुआ व्यक्ति को दूसरे जो व्यक्ति वो देख सकता वो सोया हुआ है लेकिन जो खुद सोया हुआ वो अपने को देख नहीं सकता देख सकता। ऐसे माया में फंसे हुए जीव जो है अपना क्या क्या दोष है क्या क्या कर रहा है अपना स्थिति क्या है वो आपने देख नहीं सकता। जब तक गुरु वैष्णव दिखा दे तेरा ऐसा स्थिति है तब देख सकता। गुरु वैष्णव में आश्रय लिया है बोल के बहुत आदमी आता है बहुत अत्याचार कर रहा है अनुगत तो नहीं कर रहा है वो लोग ऐसा अंधा वो लोग अपना जीवन जिंदगी को खराब कर दे चाहे कोई भी वेश में हो क्योंकि वेश तो बड़ा बात नहीं है संन्यास कोई भी ले ले रावण भी लिया था रावण भी तो लिया था ना संन्यास वेश तो उसमें क्या होता है होता नहीं किसी। ऐसा करके जो है मूल कारण जो ठाकुर जी है उसको हम वंदन करें और इस स्तुति को ध्यान रखना सुंदर जो सोत्प्रेक्षक आदि मोदनी धनी जो अव्यक्त जीवेश्वरो जो सृष्टेदमनु प्रविश ऋषिना चक्रे पुरः शास्ति था जं शम्पद्य यहातो यमनुसै सुप्तः कुलायं जथा तं कैवल्य निरस्तो यनिमभयं धैर्यस्रं हरिं। ये हरि का चिंतन करो दिन रात हर वक्त चिंतन करो। इसके बाद जो है अभी अष्टाशीतितम अध्याय जो है, इसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया जो हरि को भजन करने वाले जो है वो लोग प्रायः देखा जाता निष्किंचन है। हरि भगवान हरि का भजन करे तो देखा जाता है वो लोग सब दरिद्र, कोई कुछ मांगता नहीं और निष्किंचन भाव इसका है। और शिव दुर्गा आदि जितना सारे देवता लोग उसका पूजा करो माला माल हो जाता, ऐसा कैसे है? ठाकुर जी तो आनंद ब्रह्मांड का मालिक है, हैं सिर्फ राजू बाछो। राजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए देवासुर मनुष्येषु जे भजंती भजन जे भजंती अशिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्मापतिम हरिम। देवासुर मनुष्यो ये त्रिभुवन के अंदर ये लोग अशिव, शिव मतलब मंगल, इसमें व्याख्या होनी चाहिए नहीं तो उल्टा हो जाएगा। शिव का नाम है शिव, शिव मतलब मंगल, शिव नाम ही है मंगल। सुबह में उठकर शिव शिव शिव शिव शंकर बोलो मंगल हो जाए। लेकिन जो जो लोग अमंगल में डूबे हुए हैं, जो लोग अमंगल में खुद डूबे हुए हैं, वो लोग शिव का जो दर्शन करे वो स्वरूप जो है अशिव है। मेरा बात समझा नहीं? नहीं तो बोलोगे परीक्षित महाराज क्यों शिव को अशिव बोला, ये तर्क आ जाएगा ना, गाली आ जाएगा, हे परीक्षित महाराज इतना बड़ा है शिव को अशिव क्यों बोल दिया। परीक्षित महाराज अशिव नहीं बोला, परीक्षित महाराज का बोलने का जो उद्देश्य तात्पर्य है ये समझो, नहीं तो गलत सिद्धांत हो जाएगा। परीक्षित महाराज का बोलने का यही मतलब है जो जो शिव जी महाराज वैष्णवानाम यथा संभव इसका जो वास्तव स्वरूप है ये वैष्णव लोग जानता है, बाकी जगत कोई नहीं जानता। मेरा बात ध्यान से सुनना, शिव जी महाराज को जो वास्तव स्वरूप, हम भी शिव जी महाराज को जिस दर्शन में दर्शन करे, जिस दर्शन हमको गुरु जी सिखाए उसी दर्शन, बाहरी दुनिया जैसे शिव जी को दर्शन करे ऐसा दर्शन तो मेरा नहीं होनी चाहिए ना। तो एकमात्र तो शुद्ध गुरु वैष्णव छोड़ के वैष्णव वैष्णवानम यथा संभव इसका दर्शन वास्तव नहीं है। इसीलिए परीक्षित माँ ये कह रहे हैं कि दुनिया का आदमी शिव जी महाराज को जिस दर्शन लेके दर्शन करते हैं, जिस दर्शन लेके उसका जो संस्कार है, उसका जो दर्शन है, इसी दर्शन डाटी दर्शन है, वो अपना अंदर में जो सब भरपूर गंदा है, इसीलिए कि शिव जी महाराज के पास जाता है। क्यों? वो शिव जी महाराज का वास्तव स्वरूप नहीं जानते, शिव जी महाराज का अमंगल स्वरूप जो स्वरूप है बाज है सम, जैसे दोखो प्रजापति दर्शन किया था, अरे शासन में रहते हैं जितना सर राख फाक छाई वस्त्र लगाते हैं, हैं ऐसा पाखंडी है, ऐसा बोल के गाली दी, गाली दिया ना। तो ये उदाहरण देखो कितना काम में आए। तो दोखो प्रजापति जो है वो भी शंकर को देखा, वो भी शंकर को देखा, लेकिन ये दर्शन दर्शन नहीं था, क्योंकि शंकर भगवान का बाहर जो मूर्ति है सांप है इधर, वो तो अनंत देव है, बाकी कुछ कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और जितना सारे शशान में रहते हैं अमंगल जगह के जगह में रहते हैं, रहता है ना भूत प्रेत पिशाच सब रहता है। तो इसीलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए बताया, वास्तविक शिवजी महाराज अमंगल नहीं, शिवजी महाराज बाहरी दृष्टि में जो स्वरूप बना के रखते हैं, जिस स्वरूप के प्रति जड़जगत का गंदा आदमी लोग आकृष्ट होता है, इसी को साबित करने के लिए ये बात को उठाया। ये सिद्धांत तो गलत हो जाए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, शिवजी महाराज के चरण अपराध है। इसे परीक्षित महाराज ने उठाए देवासुर मनुष्येषु जे भजन्ति अशिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा न लक्षापतिम हरिम। और हरि का जो भजन करते हैं सब देखा है नंगा बाबा है, कुछ नहीं है, हैं कुछ नहीं मांगता है, जो दिया तो दिया ठीक है चलो ठाकुर जी का ऐसा है, जो कोई दान देने के लिए आए मत लाओ इतना दान हमको नहीं चाहिए, क्या करे हम तो थोड़ा बहुत खाते हैं कि क्या करे इतना लेके, तो ऐसा है। तो ये जो है हमारा सुनने का बड़ा इच्छा होता, परीक्षित महाराज ने बोले ये जो विषय है हमको थोड़ा बताइए क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या है। अनंत ब्रह्मांड का मालिक इसका भजन करो तो माल माल फानी आ जाए, यही तो उचित है, लेकिन उल्टा होता है। हैं छोटे छोटा देवता का आराधना करो तो माल पानी दे देता है, गणपति देवता दे देता है, शंकर दे देता है, इसका लिए ज़्यादा पूजा होता है। कृष्ण का भजन नहीं करे करे, इसलिए तो शुरू में मैंने शुरुआत किया था, एक एक दिन के टॉपिक्स के ऊपर मेरा शुरुआत में एक स्टैम्प लगा देता, आज का विषय क्या है ना। देखो ठाकुर जी का भजन और प्राकृत अधोक्ष जो वस्तु का सेवा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अक्ष जो वस्तु जो है वस्तु का माया देवी का सेवा सब कोई करना चाहता है। इसका उत्तर जो दिए हैं सुखदेव गोस्वामी बोले, देखो राजन इसका उत्तर सुन लो, शिव हो शक्ति युत सस्याद त्रिलिंगो गुणवृत्त गुण संवृत वैकारिक तैजसश्च तामसश्चेति आह त्रिधा शिव शक्ति युत सस्य त्रिलिंगो गुण संवृत। शिवजी महाराज ऐसा ही है, क्योंकि शिवजी महाराज के ऊपर सेवा जो है ठाकुर जी दिए हैं ये इसमें ऐसा है। जैसे आपका लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा वैष्णव, लेकिन पुलिस में काम करता है तो क्या कर, पुलिस का वर्दी नहीं पहनना पड़ेगा हैं? अच्छा लड़का है, वैष्णव है, लेकिन जब जाए ड्यूटी पे तो उसको पुलिस का वर्दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो है, अब पिस्तौल भी लेना पड़ेगा ना, डंडा भी है, है क्या कर रहा है बोलेगा तो है, नियम है, वो चोरों का पीछे भागेगा ना, है मारेगा, तो ऐसा ही नियम है, सीधा नियम, और कुछ शंकर भगवान खुद वर्दी पहने हुए है और कुछ नहीं। इसलिए शिव शिव क्या शक्ति जो है, शिव शक्ति को आलिंगन करके शिव शक्ति के द्वारा ही तो जगत है ना, है शिव शक्ति युत सस्याद त्रिलिंगो गुण संग्रत। इसीलिए बाहरी दृष्टि में सतो रजो तमो गुण से आवृत है, ये वर्दी है उसका, वर्दी गुण संवृत, संवृत मतलब संवृत सम्यक सम्यक आवृत है। आई इसमें वैकारिक तेजसश्च तमसश चेति त्रिधा, ऐसे त्रिगुण देखा जाता है शंकर में, खने रुष्ट खने तुष्ट खने खने रुष्ट रुष्ट तुष्ट, कौन है शंकर है ना, इच्छा करके दिखा दे खने रुष्ट। अरे महाराज कोई ऊपर में एक वैद बैठा, वो ऊपर से बेल पाता है कि ऐसा झड़ के पड़ा, और शिशिर का जो पानी है, बोले कौन दिया, तेरा मंगल हो जाए, ऐसा शिव जी है। वो दिया ही नहीं है, एक बूंद पानी और एक बेल पत्ता बस, ओ क्या चाहिए बोल। क्या चाहिए बोल, सब दे दे। ऐसा शंकर जी हैं, ऐसा हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष हो प्रकृति पर सर्वदीक उपद्रष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवेत। क्या हुआ, हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुष हो प्रकृति पर स सर्वदीक उपद्रष्टा त्वं भजनो निर्गुणो भवेत। हरि क्या होता है राजन सुन लो, जितना सारे देव देवी है ये सब गुणोमय जगत का है, और हरि जो है इसका प्रसंग आप उठाया तो कह देते कि हरि इस जगत का कोई विषय नहीं, हरे हरि ही निर्गुणो, हरि ही निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृति परे, ये प्रकृति का विषय नहीं है, हरि निर्गुण गुणाति तो भूमिका में है, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुषो प्रकृति पर, ये जगत का कोई वस्तु नहीं है हरि, जो तो पैसा है तो हरि जी हरि का भजन कर लोगे, ऐसा नहीं। आ सर्वबुद्धिक उपदृष्टा, सब कोई के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, स सर्वबुद्धिक उपदृष्टा, उपदोष मतलब तुम जो माया के द्वारा दर्शन करते ऐसा ऐसा है, इस्क तुम्हारा ऊपर दर्शन करने वाला है, समझा मेरा, हे इतना सुंदर जगत है, इतना सुंदर खाना है, तुम दर्शन कर रहे हो ना माया के द्वारा, तुम्हारा माया का दर्शन, और तुम्हारा नज़र जो है तुम्हारा नज़र के ऊपर नज़रदारी कर रहा है, निगरानी रख रहा है, कौन, वो परमात्मा, बी केयरफुल। तुम भी कोई घटिया काम करो, दरवाज़ा बंद करके चार दरवाजा के अंदर तो माँ तुम सोचा कि कोई देखा नहीं, तुम दरवाजा बंद करके एक घटिया काम कर दिया। और तुम बोले कोई तो देखा नहीं महाराज, कौन देखा, कोई देखा ना। अरे देखा नहीं, सूर्य जो है, वायु देवता सब, शंकर भगवान सारे, परमात्मा तो है ही है अंदर में, सब देख लिया। और तुम्हारा मिलेगा अभी शास्ति। ऐसा कभी भी गंदा काम मत करो। हरि ही निर्गोसा सर्वधिक उपदेष्टा, तुम्हारा ऊपर निगरानी रख रहा है कौन? ओ परमात्मा। हाँ, स सर्वद्रिक उपदेष्टा त्वंग भजन और निर्गुण भवे। परीक्षित महाराज राजन सुन लो, इस हरि तो खुद निर्गुण है, हरि खुद निर्गुण है, उसका भजन जो लोग करे वो भी निर्गुण हो जाता है। समझा मेरा बात? हरि तो निर्गुण है ही है, हाँ, उसका भजन जो लोग करे वो भी निर्गुण भूमिका में। जब इसे जगत का जितना सारे काम क्रोध लोभ मोह माधव आश्चर्य जो सो लोभ लालची उसका अंदर में स्पर्श नहीं करता। दैट इज द रीजन, यही कारण है। इसलिए गुरु वैष्णव ना तो कोई आकांक्षा है, ना कोई कुछ नहीं है, ऐसा है। तो एक कहानी बताए इसमें, वे से भगवान वाचो हैं, ठाकुर जी ने कहते हैं कि देखो, जस्या जस्याम अनुगृह्णामी तद हरिष्ये तद धनम सनई। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसको ऊपर हमारा पूरा कृपा है उससे हम धन दौलत सब ले लेते हैं, और किसी के द्वारा अपमान कराते हैं कि उस साधु को जितना सारा अपमान है बदनाम दे दे, वो साधु का सुविधा होगा, साधु दुखी नहीं होता। जितना अपमान करते हैं बदनाम देते हैं तो साधु खुशी हो जाता, अच्छा हुआ मैं भजन करेंगे एकांत में, कोई भी स्टॉप नहीं करे, ऐसा है। ये ठाकुर जी कराते हैं। तुम अगर सोचो कि उन्हें मेरे को गाली दिया बदनाम करा देख लूँ, तब तो तुम भजन नहीं किया, वो मेरा बदनामी कर रहा है। भला अच्छा है ठाकुर जी करा रहा है मेरा है। और जड़ जगत का जो विद्यासागर है, विद्यासागर जी, वो बोले एक व्यक्ति आके बोले, महाराज आपका बदनाम करता है वो व्यक्ति, जानते हो हर वक्त आपका ऐसा बदनाम करता है। विद्यासागर जी बोले क्यों हमारा बदनाम किया? बोले कौन जाने, बोले हम बोल देते कारण, हमने तो उसका कोई है उपकार, उसका कोई तो ये नहीं कर सके ना, उसको उपकार किया था हमने, इससे निंदा करे, उसका हम उपकार किया था, जिसका उपकार करोगे उपकार किया। लेकिन विद्यासागर ऐसे बोला क्यों, उसका तो कोई हम उपकार नहीं किया, हम जानते हैं उपकार करने से गाली देता है, तो हम तो कोई उपकार नहीं किया, उसका क्यों गाली दे रहा है उल्टा, हम तो उसका कोई उपकार नहीं किया तो गाली क्यों दे रहा है, हैं? हम जाने उपकार करने से गाली देता है, मारने आता है, यही नियम है, सब समझ का यही नियम है। अब बड़ा बड़ा बाबू तुम्हारा जैसा एक गिलास पानी लेके पीने वाला भी नहीं है, इतना क्षमता नहीं। उन लोगों के लिए विद्यासागर जी चप्पल मारा, चप्पल दिया। कैसे? एक दफा विद्यासागर जी का एक जड़ जगत का कहानी है, फिर भी बता दे, शर्म आ जाएगा। एक दफे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में विद्यासागर जी का कोई भाषण था। वो आए देश से, मिदनापुर से आए, और टूटा हुआ चादर है वो, ऐसा धोती मैला है, कुछ नहीं है। अब ट्रेन से उतारे और चलना शुरू कर दे। एक बाबू है, वो बाबू कुली को बुला रहा है, ए कुली इधर आओ। एक छोटा सा सूटकेस है, उठा नहीं सकता, कुली इधर आओ हमारे सूटकेस को ले लो। विद्यासागर आ गया, क्या हुआ आपका? बोले ये, बोला हमको दे। माथा पे लिया, कहाँ तक जाओगे? जाके बोले उसका गाड़ी जो है उसमें उठा दिया। देने के बाद वो व्यक्ति चला गया। फिर जो भाषण देने का टाइम में जो विद्यासागर का इतना सम्मान हो रहा है, तो वो जो बाबू है उधर था, अरे ये लोग तो मेरा कुली बन के हमारा माथा में दे दिया था, क्या बात है, यही तो ये व्यक्ति है। बाद में सभा खत्म हुआ, जाके पैर पकड़ा, आप ही तो थे उस समय। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आप मेरा सुटके सुटाया कुली का माफी, बोलते हम तो कुली है ही है, आप जैसा फुल बाबू है आप उठा नहीं सकते, एक बैग सो हमने उठा के दे दिया, उसमें नुकसान क्या है, हैं? तुम्हारा माफी सब जितना सारा बाबू है मठ में है, कोई काम में नहीं लगेगा, हैं? सोचो ऐसा जो है हर वक्त गौड़ियों मठ का साधु वह है। हमारा बामन को सीमा बोलते थे, जूतों से लाए थे के चोंडी पाट, जानते हो जूतो सिलाई देखे चंडी बार जूतो भी सिलाई कर सके और चंडी पाठ करने के लिए बैठा तो वो भी कर सके। हम टाटी पेशा भी परिष्कार कर सके, रसोई का घर में घुसा दो हम जानता नहीं फिर भी करे, सब किए, ऐसा नाम से होता नहीं। अरे यू कैन नॉट कंट्रोल योर बॉडी, शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते तुम क्या सेवा करोगे। हाँ बहुत मुश्किल है सेवक, ये दुनिया में पूरा ढूंढो एक सेवक मिलना मुश्किल है, सब सेव्यो है सेवा लेना चाहता है। तंखा देकर आदमी रखो उसी करेगा, आज क्या बना है बोले छेन छाना का रसा हो गया ठाकुर जी का खाना, ठाकुर बोले वो छाना का रसा बना धोखा बनाया, खबर चल गया उधर जो लोग खाएगा ठाकुर जी का भोग हो गया। हमारा ऐसा नियम था रसोई घर में किसी को घुसने नहीं देते, रसोई घर पूरा बंद कर देते, हमारा विरुद्ध में आंदोलन हो गया, आंदोलन बोले महाराज ऐसा करता है, रसोई घर में बिल्कुल घुसने नहीं देते किसी को, जाओ बाहर जाओ, जब भोजन का टाइम तब देखोगे कोई मानेगा मेरा नियम मानेगा पागल बोलेगा। सब माताजी मिलके मेरा विरुद्ध में आंदोलन कर दिया, हम लोगों को घुसने नहीं देते रसोई घर में, हाँ जा आंदोलन कर जितना इच्छा है, छोड़ दिया सब, मर मरने के लिए छोड़ दिया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जस्याम अनुग्नामी हैं हरिष्य तनम सनई, उसका धन दौलत जो है सब हरण कर लेते हैं। ततो अधनम, जब अधन हो जाता है हमारे पास कोई नहीं है रुचि लुचि पूरी हलवा पूरी कुछ नहीं मिलता तो कौन हमारा पास आएगा, आएगा जिस महाराज जी के पास वो सब है उसका पास जाएगा, हमारा सुविधा है भाई। ऊपर से और भी मोहनव्रत लग लिया इच्छा करके कोई ना जाए, उसका बाद और भी एक चौकी लगा दिया कोई ना आए। हमको प्रणामी क्या चाहिए क्या कुछ नहीं चाहिए, जाओ दिया तो दिया जोर जबरदस्ती था, ऐसा है। ये जो है तो ततो अधन, जब अधन अधनी जब धन खो जाए तो कोई नहीं आएगा, महाराज जी के पास लुची पूरी लड्डू नहीं मिलता, महाराज जी के पास नहीं आएगा तो भजन में सुविधा होगा, ऐसा है विचार है। वो अगर जी चाहे तो 200-500 आदमी को बैठा के खिला सकता, 1000 आदमी को एक आश्रम बना के, एक आश्रम बना के 1000 व्यक्ति रोज, 1000 तो हम कम बोल दिया, 5000 आदमी को डेली खिलाए जिस महाराज जी का अंदर ये क्षमता है, वो इच्छा करके निष्किंचन में पागल कमा पे रहता है। अब बाकी जो दाम्भिक आदमी है वो सोचता है फॉरेन से हम रुपया रहा हम भी बड़ा है, बड़ा हनुमान हो गया ऐसा सोचता है, लोग जानते नहीं ये अगर चाहे तो तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं आया, क्या है तुम भीख मांग के आए हो, ये दो ये दो, भारत का अंदर तुम्हारा क्या महिमा है, भारत का अंदर भारत देश भारत का अंदर विदेश नहीं गया, इधर जो है इधर भिक्खा करके भिक्खा भी नहीं होता ठाकुर जी का नाम संकीर्तन में 5000-10000 लोग प्रसाद पा देखना चाहते हो तो चलो देखा के लाए, क्या महिमा है सब पैसा लाए या बैंक में जमा करे, वही तुम्हारा फांसी का बंदा बन जाएगा, देखो वही तुमको मारेगा, सोचता बड़ा भाई महिमा है। तो जो भी है ऐसा जो व्यक्ति देखे जो अधन है उसका पास धन दौलत नहीं है तो उसको छोड़ के चले जाए, उसके पास तो कुछ नहीं है, ऐसा है। ठाकुर जी बोले सज्जन व्यक्ति जो है इसका प्रसंग आएगा, देखो ये प्रसंग आएगा जल्दी जल्दी करो क्योंकि ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है, जो त्रिदंडी भिक्षुक का प्रसंग आया गुरु जी, वो प्रभुपाद भी ये विचार करते थे, बड़ा सुंदर प्रसंग, आज इसका प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना, सायंकालीन दुबे से हम क्या अभी वो देखे का। यहाँ जो है सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को समझा रहे कि देखो एक दफे ऐसा हुआ, ये जो शकुनी नंदन जो है, कौन शकुनी नंदन है, वो क्या कि ये तीनों ठाकुर में ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से ब्रिकासुर जिसका नाम शकुनी नंदन, ब्रिकासुर पूछे कि तीनों में कौन जल्दी कृपा कर देता है, शाप प्रसाद योर रीषा ब्रह्म विष्णु शिवादयो सद्य शापो प्रसादो अंगो शिव ब्रह्मा न चाच्युत। बोले ये तीनों देवता में कौन सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न होता है? सुखदेव गोस्वामी बोले शापो प्रसादयो ईशा ब्रह्म विष्णु शिवादयो सद्यो सापो साप प्रसादो अंगो शिवो ब्रह्मा न चाच्युत। अच्युत इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि प्रसन्न करने का चीज हो तब तो प्रसन्न करे, क्योंकि ठाकुर जी तो इस जगत का नहीं है, गुणातीत। ठाकुर जी तो गुणातीत, तो ब्रह्मा और शंकर जो है गुण, ये गुणाधीन है, तो इसमें गुणाधीन गुणाधीन है, गुणाधीन देवता जो है, गुणाधीन देवता को शंकर आदि जितना सारे हैं, गुणाधीन देवता को गुणाधीन व्यक्ति भजन करे तो हो जाए प्रसन्न। लेकिन ठाकुर जी तो गुणातीत, जब तक तुम गुणातीत अवस्था में ना पहुँचो तब तक भजन नहीं हो पाएगा, ऐसा कारण है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण दिए, देखो तत्रोच उदाहरण तिमि इतिहासम पुरातनम ब्रिकासुरो बिकासुरायो गिरीशो वरन दत्या आपो संकटम। तत्रोच उदाहरण तिमि इतिहासम पुरातनम, एक पुराना इतिहास को हम कह रहे हैं आपको सामने, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो दृष्ट बोले क्या हुआ, बोले ब्रिकासुरायो बिकासुर को गिरीशो गिरीश शंकर भगवान बरम दत्या आप संकटम, बर दे के खुद समस्या में गिरे थे। मेरा कैसा है, बोले ब्रिको नामो जो सुरस जो है नारद जी को पूछे थे, बोले तीनों देवता में ऋषि जी बता दो कौन जल्दी प्रसन्न होए। बोले महाराज जल्दी प्रसन्न होने वाला तो एक ही है, उसका नाम ही है आशुतोष। आंसू मतलब जल्दी जो संतोष हो जाए उसका नाम आशुतोष। और ठीक है ये जानकारी करके वो जाके केदारनाथ जो है वह जाके भजन शुरू कर, अलकानंद खातिर में जटा हो गया एकदम बड़ा भजन कर रहे हैं। करते करते हवन किए, उसके बाद क्या की शंकर जी दर्शन नहीं दिए, उसके बाद अपना शरीर से ठीक उसका शरीर से जो है मांस जो है काट के हवन दे रहा है सुहा सुहा बोल के, तब भी दर्शन नहीं हुआ है। तीर्थो सांझ वो जो है अलकानंदा उसमें नहाने के बाद ऐसा क्या कि अपना अस्त्र लेके गले को गर्दन को काट के हवन में आग में देने के लिए तैयार हुआ। तो जब तैयार हुआ ऐसा करके शंकर भगवान अग्नि से अग्नि से प्रकट है के रुको रुको रुको रुको क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्यों क्यों अपने को हैं रुक जाओ क्या वर चाहिए बोलो। ऐसा कि शंकर भगवान जल्दी आंसू संतोष हैं और उसके बाद जो है बोले क्या चाहिए, बोले ऐसा है तो जिसका सर पे मैं हाथ रख दूं वो मर जाए। बोले ऐसा कैसा वर हुआ भाई, ये तो जिंदगी में सुना ही नहीं, ये कैसा वर, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है। हाँ मतलब तो यही है गौरी दर गौरी हरण लाल सहा गौरी मेरा हो जाए, शंकर को मार डाले और बीवी को ले ले हो जाए ना गौरी हर मैंने लिखा गौरी हरण लाल सहा गौरी को ले ले, ये गौरी इतना सुंदरी वो उसका पास क्यों रहे हमारे पास है। जैसे चुंडी पाट है ना उसमें भी देखो है जो असुर जो है महिषासुर ये सब है असुर देवी मई देवी मैया को खबर भेजी पत्री ए देवी को पत्रो पत्रों का पत्रो जो लेके गया वो जो मैसेंजर है दूत है वो देवी का सामने कह रहे असुर जी ने ऐसा भेजा खबर जल्दी आप शरणागत हो जाओ असुर जी को अपना स्वामी में वरण कर लो नहीं तो आपका आपका बड़ा भारी मुश्किल है। देवी बोले हाँ हाँ उसके ही तो वरण करेंगे चा उसके बाद हो गया हैं चंडी पाठ में है सब हैं ऐसा है। संवाद आता है बहुत बड़ी संवाद है इसका बाद बहुत सारे घटना है जो भी है। अभी ये जो है बदमाश क्या की बोले जिसका हाथ में हाथ रखूँ मर जाए बोले ठीक है जा आशीर्वाद कर दिया। आप देने का बर साथ साथ वो शंकर भगवान के पीछे दौड़े कि उसका माथा में हाथ रखे। शंकर भाई क्या बात है आफत कहाँ से आफत आ गया भाई हमारा सर पे हाथ रखे हम आशीर्वाद किया। शंकर भगवान दौड़ते रहे राम राम राम राम दौड़ते दौड़ते इधर उधर गए कहाँ जाए हाय ठाकुर जी बचा लो। अंतिम में ठाकुर जी के शरण के ठाकुर मैं बड़ा मुसीबत में फंसा अब बचा लो। और ठाकुर जी बोटुक बामन रुके बीच में रास्ते में आ गया, दौड़ रहा था शंकर, दौड़ा शकुनी नंदन भी दौड़ रहे, ए शकुनी नंदन रुक जा रुक जा, दौड़ क्यों रहे हैं, अरे टाइम नहीं है अभी, रुक जाओ, इतना सुंदर शरीर है, हैं सौर के शरीर को खराब करोगे क्या हैं, कुछ तो समाधान हम भी बता सकते हैं, बोलो तो सही क्या हुआ, हम तो ब्राह्मण है संतोषी ब्राह्मण, कुछ समाधान बता दे। बोले महाराज क्या कहे, ये दुष्ट है, देखो हमको भर दे के भाग रहा है, कैसा वर दिया, ऐसा ऐसा वर दिया, तुम जानते हो तू भी पागल है, ससान मसान में रहता है, पागल है वो भी, कोई उसका बर का कोई ठिकाना है, तुम भी उसका पीछे दौड़ो, तुम भी पागल है वो भी पागल है, है? तुम्हारा अपना मस्तक नहीं है क्या, टेस्ट करके देख लो, अपना बात हाथ दिए शेष बात तुम। उसके बाद शंकर भगवान को बोले ठाकुर जी ऐसा वर मत दो, है बड़ा भारी जल्दी संतोष हो जाते हो, है ऐसा वर देते हो, है देखो कैसा हुआ। हर समस्या जब आए, हमने जब शुरू किया था पहले आने का साथ साथ, उस समय एक प्रवचन में एक बात बोला था, पहले आज से एक महीना पहले का हमारा याद है, शुरू हुआ था, जब भी आपका किसी का जिंदगी में कोई भी समस्या आए तो उसमें डायरेक्ट ठाकुर जी का शरण में जाना, दैट इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन। कोई समस्या है अपना समाधान करने जाओ तो मुश्किल है, असुर आया आश्रम में लेके अत्याचार कर रहा है, हम जाए उसको मारने वो भी मारे आए, पुलिस आएगा क्या दरकार, अपने आप जो कुछ करे उसके बाद धीरे धीरे साथ ठाकुर जी का आप भरोसा रखो, जो होना है होगा, ऐसा करके जो है ये सब विकासुर का वर्णन आता है। इसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है, इसका बाद जो है जो वेदस्तुति का बाद ये सब तो प्रसंग बहुत सारे हैं जो शकुनी नंदन के द्वारा ऐसा। इसके बाद भृगुपद का चिन्ह, ऋषि मुनियों ने ऐसा विचार उठाता, शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है तीनों में कौन देवता महान है, इसका विचार कौन करे, तो सब मिलकर भृगु मुनि को लीडर बनाया, भृगु मुनि आप विचार करो, भृगु मुनि बोले ठीक है, अब करके भृगु मुनि इधर उधर भागे, कैलाश में गमन किए, कैलाश में जाने का बाद शंकर भगवान बोले अरे भैया आया है आओ आओ, हाय मेरे को मत छोड़ना, तुम गंदा हो इतना तुम्हारा कुछ है कोई आचार निष्ठा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे को, ऐसा तो भाई है, भाई हिसाब से भाई लग, तो गुस्सा हो गया तेरी तो, बोल के सूर लेके मारने गया, वो दौड़े भागे और पार्वती उसको रुका दिया, तुम्हारा भाई है मारो मत रुको, ऐसा करके शंकर भगवान गुस्सा हो गया, क्योंकि शंकर भगवान ने ऐसा बोला। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी के पास कोई दंडवत आदि नहीं किया, कहाँ से ऐसा बुद्धि हो गया दंडवत नहीं किया, तेरी तो मारे एकदम, वो भागा उधर से, ब्रह्मा जी भी गुस्सा हो गया। अंतिम में जाए विष्णु लोग गए ठाकुर जी का पास, उधर जाके देखे ठाकुर जी सोया हुआ है और उसमें जाके एक लात लगा दिया इधर वक्षस्थल में, ठाकुर जी एकदम उठा, बोले अरे अरे अरे आपका कमल कमल नरम नरम चरण है उसका कितना कष्ट लगा, मेरा वक्षस्थल कितना कठिन है देखो, हाय हाय हाय आओ आओ, ओके बैठाया, बैठ के चरण धोया, बहुत सारे स्तुति की। इसके बाद जो है ये जो मुनि ऋषि के पास आए, आके संवाद दिए, तीन देवता का टेस्टिंग परीक्षा कर लिया, इसमें से देखा रिजल्ट जो है ये आज गेजेट निकला है, इसमें रिजल्ट निकला है कि ठाकुर जी ब्रह्मा ये जो है ब्रह्मा शंकर तीनों में विष्णु सबसे ऊपर है गुणातीत, क्योंकि उसका गुस्सा ही नहीं हुआ ऐसा है बोल के। उसके बाद भृगु का जो चरण चिन्ह है ठाकुर जी अनंत काल के लिए अपना हृदय में रख लिया, भृगु चिन्ह भृगु जी भृगु लांछन ऐसा मारा था, भृगु चिन्ह के रख दिया ठाकुर जी। चलो ब्राह्मण ठाकुर जी स्थान दिया भृगु चिन्ह को, ऐसा भृगुपद को रख दे अनंत काल के लिए। ये तो ठाकुर जी के चिन्हने का पहचानने का ये तरीका है, जो कोई विष्णु दूत आए ना, विष्णु दूत भी चतुर्भुज है तो, लेकिन इसका वक्षस्थल में कभी भृगु चिन्ह नहीं है, कौस्तुभमणि नहीं है, भृगु चिन्ह नहीं है, इसके द्वारा जाना जाए कि पार्षद है ये ठाकुर जी नहीं है, ठीक है। अभी द्वारिका में एक प्रसंग हुआ, बहुत जल्दी करें हम, दारिका में एक प्रसंग हुआ, दारिका में एक प्रसंग हुआ, एक प्रसंग है जो दारिका में एक ब्राह्मण का आवास में जितना बच्चा जन्मा हो जन्म होए वो जन्मों के साथ साथ ही मर जाता रोज, जब भी कोई बच्चा जन्मे मर जाता। वो ब्राह्मण क्या करे, वो राज दरबार में आके गाली देना शुरू कर दिया, ये राजा जो है वो अधार्मिक है इसीलिए मेरा बच्चा मर जाता है, ये राजा ही अधार्मिक है मतलब गाली देता है। ये गाली जो है अर्जुन ने, उस समय अर्जुन गया था, इस समय जो है दारिका पहला स्कंद, पहला स्कंद जब चर्चा किया था तो बोला था ना युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं अर्जुन नहीं वापस आए, ये सब प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है, ये अंतिम का प्रसंग है, ये जो अर्जुन आ रहा है अंतिम समय और हैं जब कृष्णो अंतोधन के तब आए इधर हैं, बहुत दिन रहे उधर, और इधर जो है अर्जुन उस समय दारिका में थे, मौजूद थे। अब बोले ब्राह्मण को, बोले ब्राह्मण गाली क्यों दे रहा है, बोले क्या करूं, आरती करूं क्या, मेरा बच्चा मर जाए, जब बेबी बच्चा जन्म हुए मर जाए, ये राजा का ही राजा अधर्मिक है, बोले ऐसा मत बोलो हम रक्षा करे, हाँ आया बड़ी रक्षा करने वाला है, प्रद्युम्न है ये, अनिरुद्ध है, इतना बड़ा बड़ा सब कोई रक्षा नहीं कर पाया, आया अरे मेरा नाम है अर्जुन, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ अनिरुद्ध, ऐसा करके अहंकार के साथ बात किया, मेरा नाम है अर्जुन, मैं गांडीव धारी हूँ, मैं रक्षा करे, जाओ आपका बच्चा जाओ रक्षा करे, और ठीक है चलो देखते हैं कैसे रक्षा करे। जाके अर्जुन के बच्चा जो जन्म होने का जब समय बच्चा पैदा होने का समय अर्जुन जाके तीर लगाकर एकदम एक बूथ जगह ने सारा घेर दिया, निकालने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा बल जो कोई आए देखे हम खड़ा है, चलो अभी प्रसूति गृह जो है उसका बाहर खड़ा है अर्जुन, देखे क्यों कौन आए। इसके बाद जो बच्चा जन्म हुआ उसके बाद कुछ ही समय बाद बच्चा मर गया। तो ब्राह्मण ने अर्जुन को गाली दिया, का यार कहीं का है, बोला था ना तू रक्षा नहीं कर सके, कहाँ से आया है। अर्जुन का माथा नीचा हो गया है, कैसे संभव है भाई है, करके माथा नीचा होके कृष्ण के पास गया, कृष्ण को खबर चला कि अर्जुन अभी जो प्रतिज्ञा किया था या तो बच्चा को रक्षा करे नहीं तो आग जलाकर शरीर को समाप्त कर दे, आग जला रहा है। कृष्ण भाग के आए, ए क्यों आग जला रहे, बोला अपने को आहुति देंगे क्योंकि हमारा प्रतिज्ञा रक्षक है, रुको रुको थोड़ा रुको, रुके नहीं नहीं रुके हम आप तो, बोले रुको तो सही, बोले रुक के क्या करे आज हमारा ऐसा हुआ, बोले चलो मेरा साथ, बोल के रथ को बुलाया, अच्छा चार घोड़े हैं, घोड़ा लेके पूरा चलना शुरू कर दिया, कहाँ जा रहे हो, बोले चलो तो सही, चलना शुरू कर दिया, लोकालोक पर्वत पार होके महाकालपुर गए, वहाँ जाके भूमा पुरुष का पास गए, रथ जा रहे हैं। अब भूमा पुरुष जो है वहाँ नील पीताम्बर पहने हुआ, बाप रे बाप, अर्जुन बोले कहाँ लाया, बोले महाकालपुर है भूमा पुरुष, भूमा पुरुष कृष्ण का आरती उतरे, आओ आओ जी आओ, इसीलिए तो आपको आओ, जानते हैं भूमा पुरुष अर्जुन का सम्मान को बचाने के लिए, वो कृष्ण जानते हैं कहाँ है, आके सब पूजन किया, बोला आप नर नारायण हो, आपका दर्शन के लिए हम लोग ऐसा किए, ये बच्चा सब हमारा पास ले जाओ सब लेके सब महापुर दे दिया। संक्षेप में बताया अब क्या करें, इसके बाद सब अर्जुन का जो आत्मा होती है, अपने अपने को जो आत्महत्या करने का जो विचार है ये जो है ये बंद कर दिया, क्योंकि आप मरे क्यों, हो गया छुट्टी हो गया, और ब्राह्मणों का लड़का जो है वो तो हो गया। तो ये जो है जो एक बात कहने में भूल गया शायद, जो सुभद्रा हरण का प्रसंग है, ये बहुत पहले का बात है, ये तो हम पीछे आ गया बहुत, सुभद्रा हरण का प्रसंग है। अर्जुन क्या की सन्यासी का भेष बनाए, बना के द्वारिका में घूमते दंड कमंडल लेके घूमने शुरू कर दिया, और बलदाव जी महाराज बोले हमारा घर में थोड़ा आओ सन्यासी जी, थोड़ा जम थोड़ा भोजन भोजन करो, बलदाव जी महाराज बुला के लाए, और भोजन करने का टाइम पे जो सुभद्रा देवी हैं, सुभद्रा भोजन परोसने परिवेशन किए, वो जानते ही है तो हमारा ही है करने का समय जो है, भोजन पानी करने के बाद दान दक्षिणा लेके रथ का बाहर जो खड़ा हुआ था रथ, उसमें क्या किया, रथ में उठ के सुभद्रा को लेके भाग रहा है एकदम जोर से। बलदाव जी महाराज, अरे सन्यासी था, अरे मेरा बहन को लेके भाग रहा है, तेरी तो बोल के पीछे दौड़ा है, मार मार मार बदमाश है। कृष्ण भगवान भाई के पार में, रुको रुको रुको, नहीं रुके मारे। बाद में पता चला ये अर्जुन है, अर्जुन ले जा रहा है। भले अर्जुन मेरा बहन को ले जा रहा है, बाद में पता चला दाऊ जी महाराज, देखो वो अर्जुन ले जा रहा है, अभी सन्यास का व्यस्त तो बनाया था, बदमाशी कर बहन को ले जा रहा है। भले बहन को ले जा रहा है कि तुम्हारा बहन अर्जुन को ले जा रहा है, देखो तो सही घोड़े का सामने कौन बैठा हुआ है। बलदाजी अर्जुन को ले जा रहा है, देखो ठीक से सुभद्रा ले जा रही है रथ, तो सुभद्रा ले जा रहे तो किसको मारोगे। बोल के शांति करा दिया, बाद में पैर पका। बलदी जी बलदाव जी महाराज बड़ा सरल है, बलदाव जी महाराज इतना सरल है, कोई भी बलदाव जी महाराज का थोड़ा बहुत भजन करो करके देखो। हमारा गुरु जी का ऐसा ही आशीर्वाद था, जब वृंदावन में मठ में कोई नहीं, सब बदमाशी करके भागा, बांग्लादेशी चोरी करके ये करके सब भागा, तो कोई नहीं था, एक हम पूजा करे क्या करे अकेला सबसे। तो उसमें गुरुजी एक जो है वो हमको फोन से आदेश दे, जैसे लाट साहेब है, प्रभु आप पूजा करना शुरू कर दो, हाँ तुम्हारा कहने से हम करेगा क्या, गुरुजी को बोलो, गुरुजी बोले तो गुरुजी मेरे को आदेश दिए। गुरुजी बोले बेटा तुम एक काम करो, मेरा बात सुन के सब सेवा का साथ दाऊ जी का पूजा शुरू कर दो, देखोगे कितना कृपा मिलेगा। दाऊ जी मैं सिद्ध दाऊ जी जो है हैं, हम बोला गुरुजी हम तो दाऊ जी का मंत्रों नहीं जानते, तब तो बहुत दिन पहले का बात है। हाँ गुरुजी बोले हम मंत्र बताए थे, लाओ ये मंत्रों से करना, हाँ हाँ बोल दिया। हाँ उसी मंत्रों से, हम दाऊ जी का तो सेवा फेवा नहीं जानते, थोड़ा बहुत किया है, उसमें दाऊ जी प्रसन्न हो क्या कृपा कर दी और क्या, तो दाऊ जी का कृपा है। ऐसा करके गुरुकुल का कृपा, जो जो प्रसंग है बहुत पहले का प्रसंग है, ये जो हमने बता दिया ना सुभद्रा हरण, तो सुभद्रा जी का साथ अर्जुन का शादी हुआ, अर्जुन का उसका ही उसका खानदान में जो लड़का पैदा हुआ था उसका नाम अभिमन्यु था, अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु का जो लड़का है वो है ये हमारा परीक्षित महाराज, जो उत्तरा का गर्भ में थे, अब तो उसको मार दिया गया। सारे मिलकर इच्छा करके, वो इतना वीर था अभिमन्यु, किसी की हिम्मत नहीं उसको मारे, अन्याय अन्याय करके, अन्याय करके उसको घेर के मार डाला, अन्याय किया, चारों ओर से घेर डाला और मारा उसको, नहीं तो अभिमन्यु को मारने का कोई नहीं था ऐसा पावर। जो भी है अभी जो प्रसंग है वो अर्जुन का ही प्रसंग, पहले का प्रसंग है, अभी जो प्रसंग आ रहा है बहुत बाद का प्रसंग है, हमने तो आगे पढ़े थोड़ा हो गया, क्षमा कर देना। अभी जो है जदुवंशी, जो है जदुवंशी का अंदर जो है, अभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचे कि अभी हमारा जो खानदान है, खानदान को ऊपर ले जाना है, खानदान को हम नहीं रखें, क्योंकि काम हमारा पूरा हो गया, ब्रह्मा आदि सब आगे स्तुति के, ठाकुर जी आपका तो जाने का टाइम हुआ गया, चलो अब कितना दिन आ रहा हो गया, बोला हाँ हाँ हो गया, रुको थोड़ा दिन बस काम है, हमारा जो खानदान है वो खानदान को हम ही को ही ले जाना है ना, कौन ले जाएगा फिर हैं, और जदुकुल को नाश करे ऐसा कोई नहीं है, जदुकुल हमारा है हम भी नाश करें, ऐसा करके ठाकुर जी ने लीला रचाए। कैसा लीला, भले उस समय ऐसा हुआ कि ओ जो द्वारिका मंडल में, द्वारिका में द्वारिका उसमें अमंगल छा गए, चारों ओर से अमंगल, अब शकुन चारों दिखाई पड़ता है, कैसा कैसा है ये, क्यों ऐसा हो रहा है। बाद में सारे मिलकर चर्चा किया कि चलो प्रवास खंड में हम लोग जाए, जाके सब उधर यज्ञ आदि कर हवन करे अच्छा होगा, बड़ा अमंगल छा रहा है। अमंगल कैसे हुआ इसका भी प्रसंग है, बोले जदुवंशी जितना सारे बालक है, से बालक जो है बालक खेल कूद करते करते काकि बोले घूमते घूमते खेलते खेलते उद्यान में गए, द्वारिका का शहर का जो बाहर जो उद्यान है, द्वारिका अंदर में ही है, उधर थोड़ा बा चारों ओर उद्यान है, उद्यान उद्यान में जाके देखे जितना सारे मुनि ऋषि है, सब मुनि ऋषि का झुंडू बैठा हुआ है उधर, और जाके देखे महा महा महा सब ऋषि मुनि सब है तेजियान, और शंभो को क्या, शंभो बड़ा सुंदर, शंभो को क्या पेट में कापड़ लटका दिया करके बोले रिसीवर रिसीवर, इसका लड़का हो कि लड़की हो ऐसा बताओ, ये संतान होने वाला है हैं ऐसा करके। और ऋषियों का बड़ा गुस्सा, अरे तेरी तो हैं लड़का हो के लड़के, वो तो दिव्य ऋषि है दर्शन हैं, जा इसका इसका गर्भ में कुलनाशक मुसल होगा, जा गाली दे दिया, कुलनाशक मुसल होगा जा, मजा करने आया है। जब भी बोला शंभो देखकर ही पीठ का अंदर एक लोहे का टुकड़ा, हाय भगवान, डर के मारे एकदम सुधर्म सभा में गया, राजन राजन ऐसा हुआ है, हम लोग खेलकूद कत कत ऐसा गया तो उसमें ऐसा हुआ, उद्धव जी है कृष्ण है सारे, अरे ऐसा मजा किया, ऐसे तो करवाया कृष्ण इच्छा करके, भले महाराज ऐसा सांप लगा कि कुलनाशक मुसल है इसका गर्भ में, बाद में देखा कुलनाशक मुसल प्रसव किया कौन, ईशाम्बो, भले ऐसा करो एक कुलनाशक जो मुसल बोला है कुछ नहीं होगा छोड़ो इसको, इसको एक काम करो सारे मिलके जाओ आप समुन्दर का किनारे जाओ, इसको घिसो, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते घिसते घिसके इसको पानी बना दो, तब तो हो गया। हाँ यही एक बात है, घिसो चलो आ जाके सब जाके घिसा, जैसे हमारा अभी चंदन यात्रा आता है ना, किसी को बोले चंदन घिसो, मन हमसे घिसा नहीं जाए, इतना कष्ट है, अरे बाप रे बाप, चंदन नहीं घिस सकता है, आधा घंटा बोलो हमसे होगा नहीं, वो प्रभु को लगा दो, हम हमसे होगा ना, हमारा कष्ट है सत में चंदन घुसना संभव नहीं है, लोहा कैसे घिसे, और लोहा को घिसना शुरू कर दिया पत्थर के साथ, घिसते घिसते चंदन पानी बना दिया एकदम है, लोहा को लोहा का एकदम चंदन बना दिया, अब बना के समुंदर में फेंक दिया, बोले इतना छोटा है ये क्या होगा, ये क्या हमारा इतना बड़ा खानदान है, इतना तो छोटा टुकड़ा है, अभी इसको फेंक दे कुछ नहीं होगा, और उसको फेंक दिया, एक बड़े हैं मगरमच्छ ने निकल लिया, और कुरू किसी मछुआरे ने उसको पकड़ा, और मछुआरे ने माछ को काट रहा था, उस समय एक जोड़ा नमक छंद है, अरे मछली का पैसे क्या निकला रे, बोले एक लोहे का सुंदर पात है, बोले तेरा कोई काम का नहीं हमको दे दे हम शिकारी है ना, बोला तू ले जा, क्या काम का है ले जा, वो लेके गया उसको घिस घास के ऐसा ऐसा करके फला बनाया, और फला देके अंतिम समय जो है आज समय सायंकाल अधिवेशन में चर्चा करे, कृष्ण कैसे अंतर्धान लीला किया, सनातन गोस्वामी को चैतन्य महापुरुष सिद्धांत तो क्या बताया, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, फोला को क्या किया था, ये सब प्रसंगों ब्रह्मोसाप आदि वास्तविक ये एकादश स्कंद में प्रवेश कर चुका ऑलरेडी, जो भी है इसमें सारे जो खानदान को बोला जो सारे ऐसा करो आज से सात दिन के अंदर जो द्वारका है पानी के अंदर जाए, सारे चलो दूसरा जगह चले चलो चले चलो दूसरा जगह, प्रवास में गया उधर जाके क्या क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हम प्रसंग हम चर्चा करेंगे सायंकाल अधिवेशन में। जांग बम अवरणेन्द्र रुद्र मरुतो सुनवंति दिव स्तवई वेद सांग पद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तदगति न मनसा पश्वन्ति यम योगिना यस्यं तं न विदुः सुरासुरगणा देवायुतास्मै नमः। वांछाकल्पतरुषे के पासिंद पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।